Miała być na 6, mamy sobotę 27 listopada, czas na serwis trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. W szpitalach w Polsce zajętych jest ponad 75% łóżek covidowych. WHO ostrzega przed nową mutacją koronawirusa. Polska i Wielka Brytania są solidarne wobec zagrożenia ze strony Rosji. Rozmawiali o tym premierzy obu krajów. Na antenie programu trzeciego ogłoszono laureatów rankingu gospodarczego Polskiego Radia Lubię Bo Polskie. Prawie 26 800 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 w tym czasie zmarło 421 osób. W tym momencie w kraju zajętych jest ponad 75% łóżek covidowych, poinformował rzecznik resortu zdrowia. Wojciech Andrusiewicz zaapelował do starszych osób o szczepienie się dawką przypominającą. Stwierdził też, że duża część społeczeństwa bagatelizuje pandemię. Ponad połowa osób, która jest przewożona karetką do szpitala, to są osoby z obniżoną saturacją. To są osoby, które czekają w domu 10, 12, a nawet 14 dni ze zgłoszeniem do lekarza. To są osoby, które trafiają od razu pod tlen, które często trafiają od razu pod respirator. To jest obraz tego, jak my, jako społeczeństwo, traktujemy walkę z koronawirusem. Nowy wariant koronawirusa może być poważnym zagrożeniem, twierdzi Światowa Organizacja Zdrowia. Chodzi o mutację wykrytą po raz pierwszy 2 dni temu w Republice Południowej Afryki. WHO nazwała go Omikron. WHO, która zebrała się na pilnym posiedzeniu po informacji o wykryciu nowej wersji SARS-CoV-2, zaklasyfikowała nowy wariant jako groźny. Na razie nie wiadomo, czy Omikron rozchodzi się szybciej lub czy jest bardziej śmiertelny niż wariant Delta. Wiele wskazuje jednak na to, że może on być groźniejszy niż Delta i może lepiej radzić sobie z dostępnymi na rynku szczepionkami. Ten wariant ma sporą liczbę mutacji, a niektóre z nich mają bardzo niepokojącą charakterystykę. Wiele grup naukowców w tej chwili bada ten wariant. Mówi Maria Van Kerkhove ze Światowej Organizacji Zdrowia. Szacuje się, że Omikron może mieć nawet dwukrotnie więcej mutacji niż najgroźniejszy dotąd wariant Delta, który w ostatnich tygodniach spowodował ogromny wzrost liczby zakażeń w Europie. Omikron jest już obecny w kilku krajach na południu Afryki, ale także w Belgii, Hongkongu i w Izraelu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na wieść o pojawieniu się nowego wariantu SARS-CoV-2 wiele krajów zawiesiło połączenia lotnicze z RPA i innymi krajami południa Afryki. Specjaliści twierdzą jednak, że jest za późno, by zapobiec rozejściu się nowego wariantu po świecie. Aktualne informacje na temat szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. O ewentualnych nowych sankcjach wobec Białorusi rozmawiał z szefem brytyjskiego rządu Borisem Johnsonem premier Mateusz Morawiecki. Po spotkaniu na Downing Street w Londynie polski premier powiedział, że kryzys migracyjny, koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy i kryzys energetyczny mają wspólny mianownik – działanie Białorusi i Rosji. Omawialiśmy różne mechanizmy wyjścia z tego kryzysu. Niestety jedną z nich jest bardzo precyzyjny, nieokreślony zestaw sankcji wobec Białorusi, a także, jeśli trzeba, będzie wobec Rosji, po to, żeby nie doszło do eskalacji tych konfliktów. Premier Mateusz Morawiecki dodał, że Polska i Wielka Brytania to państwa, które szczególnie dbają o jedność świata zachodniego. Straż Graniczna odnotowała w czwartek 217 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Około 200 migrantów próbowało sforsować granicę na terenie placówki w miejscowości Czeremcha, mówi rzeczniczka straży Anna Michalska. Na teren Polski na kilka metrów weszła grupa około 170 osób. Te osoby zostały doprowadzane do linii granicy. W wyniku tych zdarzeń żołnierz Wojska Polskiego został uderzony kamieniem w głowę. Został przewieziony do szpitala, tam opatrzony. Również dwóch cudzoziemców wezwaliśmy do nich zespół ratownictwa medycznego. Te osoby są w tej chwili w szpitalu, ale stan ich zdrowia jest stabilny. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn stwierdził, że białoruska operacja jest zgodna z wrogimi celami Rosji wobec Zachodu, Unii Europejskiej i NATO, w związku z czym potrzebna jest twarda postawa na granicy Polski. Znamy laureatów 5. rankingu gospodarczego Polskiego Radia Lubię Bo Polskie. Zwycięzcami zostały spółki i firmy PZU S.A., PKN Orlen S.A., ML System S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Polską marką 2021 został PKN Orlen. Prezes spółki Daniel Obajtek powiedział o najbliższych planach koncernu. Najważniejsze jest przeprowadzić teraz proces Lotosu i najważniejsze jest przeprowadzić proces PGNiG-u. To jest dla nas teraz najważniejsze przy tej konsolidacji. Oczywiście wcześniej przeprowadziliśmy proces konsolidacji energii, czy też przejęliśmy inne mniejsze spółki. Teraz jesteśmy praktycznie bliscy finału związanego z przejęciem Lotosu. Wyniki rankingu zostały ogłoszone podczas audycji ekonomicznej Winien i Ma na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. a w sobotę zachmurzenie będzie duże, chociaż synoptycy obiecali nam, że z większymi przejaśnieniami miejscami będzie padał deszcz ze śniegiem albo sam śnieg, tylko na północy i na południowym wschodzie po prostu deszcz. Jeżeli chodzi o temperatury, to w ciągu dnia od zera na północnym wschodzie do nawet plus 5 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Kawa nalewana na słuch. Stylizacja przez telefon. Golenie na dotyk. To normalne życie, gdy nie widzisz. Ale gdy tracisz wzrok, wielu rzeczy i miejsc musisz nauczyć się na nowo. Wejdź na wyścig zwany życiem.pl. Razem możemy wyrównać szanse tych, którzy nie widzą. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i jest już prawie 6:06. Zapraszamy na weekend. Tak, zerkam do dzisiejszego kalendarium i widzę przede wszystkim, a propos świąt dziwnych i nikomu niepotrzebnych, że dzisiaj mamy dzień bez zakupów. No, sprytnie to sobie wymyślili. Wczoraj Black Friday, człowiek wystrzelał się ze całych zapasów gotówki. No to trudno, żeby dzisiaj robić ciąg dalszy. Olga Szućko, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i mówiący do Państwa Tomasz Miara, kłaniamy się i zapraszamy do kalendarium dzisiejszego. Na pewno wrócę za dosłownie kilka chwil. I'm Myself, ale już się odnalazłem, jest 11 minut po godzinie 6. Słuchają Państwo Trójki, to może postaram się Państwa umiejscowić w czasoprzestrzeni. Mamy 27 listopada, to jest sobota, to jest 331 dzień roku. Do końca tegoż zostały nam 34 dni. Dzisiaj swoje imieniny obchodzi Walerian, Wirgiliusz, Dominik, Franciszek, Gustaw, Gustawa, Jakub, Jarosław, Maksym, Małgorzata, Radosław, Zygfryd i Żaneta oraz, uwaga, prymityw. Bo prymityw, drodzy Państwo, to imię męskie pochodzenia łacińskiego. Wywodzi się od słowa primitivus, przyrodny, pierwotny w swoim rodzaju. Nosił je święty prymityw, męczennik z Galicji w czasach rzymskich. Zastanawiam się, co na przestrzeni wieków poszło nie tak, że dziś tego imienia właściwie się nie używa. I słońce wstanie o 7.15, czyli to jeszcze tam nieco ponad godzina przed nami bez słońca. Zachód słońca o 15.32. Jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się na przestrzeni lat, a właściwie to wieków, nawet 27 listopada, w 1706, przepraszam, w 176 roku Marek Aureliusz ustanowił swojego syna Komodusa współcesarzem, zrywając w ten sposób ze zwyczajem adopcji następców. No nie tak to nam pokazano w filmie Gladiator, prawda? W 1826 roku angielski aptekarz John Walker wynalazł, podoba mi się Państwa tok myślenia, ale nie to wynalazł John Walker wtedy i nie ten John Walker, bo on wtedy wynalazł zapałki rozpalane przez potarcie o draskę. W 1900 roku Henryk Sienkiewicz zgłosił słowo pocztówka w konkursie na odpowiednik francuskiego wyrażenia oznaczającego kartkę korespondencyjną. 27 listopada w 1967 roku ukazał się album Magical Mystery Tour grupy The Beatles i w 1975 roku, też 27 listopada, premiera filmu Zaklęte rewiry w reżyserii Janusza Majewskiego. Urodziny. Gdyby żył, dzisiaj świętowałby swoje urodziny. Bruce Lee, amerykański aktor, zawodnik sztuk walk pochodzenia chińskiego. On się urodził w 1940 roku. Dwa lata później, 27 listopada, urodził się Jimi Hendrix, czyli gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów. Dzisiaj swoje urodziny również świętuje Edyta Geppert, polska piosenkarka, oraz Ryszard Sygitowicz, urodzony w 1953 roku, gitarzysta, kompozytor, aranżer, był członkiem grupy Perfect, obecnie prowadzi karierę solową. Szanowni Państwo, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Nie, no tam od razu do siebie. Lepiej zadzwonić tutaj do nas, do programu Trzeciego Polskiego Radia. Przypomnę, 22 i 7 trójek. Mamy 17 minut po godzinie 6. Tymczasem w Warszawie odbędą się dziś uroczystości pogrzebowe Maurycego Mochnackiego, szczątki bohatera powstania listopadowego, orędownika walki z Rosją o niepodległość Polski. Z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego przylecą z Francji. Maurycy Mochnacki po upadku powstania emigrował w 1831 roku do Francji, zmarł i został pochowany w Auxerre w 1834 roku. Samolot specjalny z trumną ze szczątkami bohatera wyląduje na wojskowym lotnisku w Warszawie około 11:20. Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak podkreśla, że sprowadzenie szczątków Mochnackiego do Polski i jego pogrzeb ma niezwykle symboliczny wymiar. Maurycy Mochnacki wraca do domu. Chcemy, żeby ten dzień był dniem refleksji nad życiem i nad tym, co Maurycy Mochnacki do nas mówił i mówi. To wielka postać, myślę, zdecydowanie niedoceniana, której biografię, życie, przesłanie powinien znać każdy Polak. I mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień, to lądowanie na lotnisku wojskowym i pochowanie wśród bohaterów będzie czymś, co skłoni nas wszystkich do tego, żeby poznać życie Maurycego Mochnackiego. Maurycy Mochnacki spocznie na wojskowych powązkach, a na jego grobie będzie stała kopia pomnika z cmentarza Auxerre, mówi Maciej Dancewicz, wiceprezes Fundacji Wolność i Demokracja, która dzięki wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odtworzyła pomnik z Francji. Pomnik Maurycego Mochnackiego jest kolumną, która jest zwieńczona popiersiem w brązie przedstawiającą Maurycego Mochnackiego. Po bokach inskrypcje po polsku, jedna z nich poświęcona jest bratu Maurycego Mochnackiego, a inskrypcja na wprost pomnika jest łacińskim odwzorowaniem epitafium, które jest we Francji. Autorem tego epitafium podobno był Adam Mickiewicz i w języku łacińskim są tam wymienione zasługi Maurycego Mochnackiego. To może przypomnijmy. Maurycy Mochnacki wykazał się niezwykłym męstwem podczas powstania listopadowego. Był kilkukrotnie ranny. W tekstach publicystycznych Maurycy Mochnacki pisał o polityce, jaką jego zdaniem należy prowadzić, aby osiągnąć najważniejszy cel narodowy – uzyskanie wolności. Zdaniem redaktora Jerzego Mikkego myśli i idee Maurycego Mochnackiego często wyprzedzały bieg wydarzeń i czasy, w których żył. Mochnacki wyprzedzał świadomość społeczeństwa, patriotycznego społeczeństwa, zawsze o te kilka miesięcy w czasie powstania. I wtedy, kiedy społeczeństwo uznało wreszcie po tych jego rację, słuszność jego haseł, to on już był daleko, na następnym zakręcie i głosił bunt wobec nowej władzy, czy głosił inny program, do którego społeczeństwo jeszcze nie przywykło. Za swoje czyny podczas powstania listopadowego Mochnacki został odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari. W czasie powstania założył także Towarzystwo Patriotyczne, był reprezentantem idei walki do końca. Przebywając na emigracji we Francji, forsował ideę bezkompromisowej walki z caratem. Maurycy Mochnacki zmarł na gruźlicę 20 grudnia w 1834 roku w Auxerre. Miał wtedy 31 lat. Dzieci wpadną w szał. Wchodzi. światem zakręcić i zniknąć. Znam te okolice jak własny cień, kiedy bloki lipiec zaczyna piec. W naszych żyłach buzuje krew galaktyką, a my z osiedla familią. Zapraszamy na weekend w Trójce, mamy 6:23. Szybkimi krokami zbliża się okres świątecznego nastroju, prawda? Czują to Państwo już powolutku? Do świąt został niecały miesiąc, więc jeśli chodzi o nastrój, to nic go chyba tak nie buduje jak radość obdarowywania. Jeżeli ktoś z Państwa zastanawia się, jak można zmienić świat na lepsze, podarować trochę radości na święta i to tym najbardziej potrzebującym, to ta propozycja powinna Państwa zainteresować. Dzięki akcji Wirtualna Choinka każdy z nas może zostać świętym Mikołajem. 11 lat temu, kiedy była powódź w Sandomierzu, zorganizowaliśmy się tutaj, żeby pomóc osobom poszkodowanym. Artur Kołaczek, koordynator Wirtualnej Choinki. Widząc, że ta akcja bardzo dobrze i sprawnie wyszła, postanowiliśmy nie marnować potencjału ludzi, którzy są chętni pomagać, i stworzyliśmy stronę, przez którą właśnie łączymy potrzebujących z ofiarodawcami. Akcja polega na tym, aby tym, którzy potrzebują wsparcia, którzy mają jakieś marzenia, a nie są ich w stanie sami zrealizować, żeby im w tym pomóc, żeby wyjść im naprzeciw. Katarzyna Rudnicka, koordynator Wirtualnej Choinki. Nie ma jednej grupy, do której jest skierowana ta akcja. Staramy się działać jak najszerzej, bo tak naprawdę różne grupy potrzebują tego wsparcia. Są dzieci, są osoby starsze, są rodziny, są osoby samotne. Dzieciom bardzo ciężko jest po prostu przetłumaczyć, że na przykład rodziców nie stać na coś. Ja pamiętam dziewczynkę, która jak zobaczyła samochód i nas poznała i ona już wiedziała, że my niesiemy ze sobą radość. Wybiegła po prostu na bosaka po śniegu do nas. Magdalena Donoch, wolontariusz Wirtualnej Choinki. Jestem osobą, która wynajduje te rodziny, utrzymuje z nim stały kontakt przez cały rok. Zawsze staramy się po prostu takim osobom pomagać w ciągu całego roku. Zakres tych prezentów jest bardzo szeroki, bardzo różny. Czasami jest tak, że to są po prostu tylko prośba o produkty, na przykład spożywcze, artykuły chemiczne. Czasami są to bardzo duże wyzwania dla nas. Tak nam się akurat w tym roku złożyło, że mamy 2021 prezentów. Zbieramy też węgiel, który będziemy chcieli przekazać do tych, którzy potrzebują ciepła. Myślę, że to jest w tym roku w sposób szczególny, bardzo ważny punkt Wirtualnej Choinki, bo słyszymy, jak bardzo opał podrożał. Osobom w miastach ciężko jest sobie wyobrazić pewne sytuacje. Tak naprawdę my bardzo często się spotykamy z czymś takim, że ludzie na wsiach do tej pory, mam XXI wiek, ale nie mają bieżącej wody, żyją bez łazienek. Bieda wiejska czasami jest bardzo, ale to bardzo bolesna. Nawet dla osób patrzących na to z boku, a co dopiero dla tych, którzy jej doświadczają. Wirtualną choinkę jest zaangażowanych około 100 osób. Osoby, które pomagają zbierać żywność, które pomagają pakować węgiel. A tak naprawdę można powiedzieć, że około 2000 ludzi, ponieważ tyle mamy prezentów i na tyle prezentów czekamy. I każdy, kto jest ofiarodawcą, to dla nas jest takim dobrym aniołem tej akcji, czyli Mikołajem. No to pomagamy, pomagamy szybciutko. Akcja trwa do 18 grudnia. Wystarczy wejść na stronę www.wirtualnachoinka.pl i wybrać rodzaj i sposób podarunku. www.wirtualnachoinka.pl. Akcja obejmie najbardziej potrzebujące osoby z województwa mazowieckiego, a organizatorem jest Ruch Światło Życie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Tematem zajął się Maciej Żmijewski. Minęło już w pół do siódmej. Dzisiaj zachmurzenie będzie duże, choć obiecali synoptycy chwilami większe przejaśnienia. Miejscami będzie padał deszcz ze śniegiem albo sam śnieg, a na północy i południowym wschodzie to będzie po prostu deszcz. Temperatura maksymalna dzisiaj to od zera na północnym wschodzie do plus 5 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, ale mamy raport śniegowy od słuchacza. Posłusznie melduję, że w Dolinie Dolnej Narwi w powiecie pultuskim dowaliło jak pod Stalingradem w 1944. No może przesadziłem, ale jest dużo śniegu, jest piękna biel. Mam nadzieję, że będziemy mieli w tym roku i przyszłym piękną polską zimę. Bardzo dziękujemy. Raport przyjęty. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na kolejne. Trójka. Program trzeci. A właśnie, a propos, jeżeli za młodu marzyli Państwo o tym, żeby zostać żołnierzem, ale coś w Państwa życiu poszło nie tak, to spokojnie, nie należy porzucać swoich marzeń. O tym, jak zostać żołnierzem w obecnych czasach, będziemy mówić w Trójce za kilka minut.

Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Za 20 minut będzie godzina 7. No to teraz proszę posłuchać. Dyrektor banku, nauczyciel, urzędniczka i tapicer. Co ich łączy? Ano łączy ich to, że to rekruci, którzy postanowili sprawdzić się w służbach mundurowych. Taką możliwość daje 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, która swoim zasięgiem obejmie województwo wielkopolskie i lubuskie. Mury jednostki w Skwierzynie 16 dni temu przekroczyło prawie 70 śmiałków. Przez kilkanaście godzin każdego dnia uczyli się żołnierskiego rzemiosła, taktyki, komend, strzelania z broni. Ostatniego dnia musieli zdać kilkunastogodzinny egzamin na poligonie w warunkach bojowych. Skoro świt rozległ się alarm, a przyszli żołnierze musieli zdać tak zwaną pętlę taktyczną. Maska w pogotowie, maskę włóż. Dobra, jeszcze jedna szansa. Przygotować się do tej drugiej możliwości. I maska zostaje na twarzy, kto zaliczył. No i jak to wygląda w praktyce? Szybciutko i sprawnie. A co jest najtrudniejsze? Dopasować odpowiednią maskę, żeby nie było żadnego przecieku powietrza z zewnątrz. Musimy być gotowi na wszystko. Jest trochę stresu, takiej adrenaliny? No tak, ale pozytywnej bardziej. Nie cały czas musi być skupienie 100%. Niebieski jeden, tu maska. Możecie podchodzić na kolejny punkt nauczania, czyli maskę. Odbiór. Maska, tu niebieski jeden, wyruszamy. Spacerek spacerkiem, rześkie powietrze dzisiaj jest. No ale wydawałoby nam się tutaj, że jest puste pole, prawo i lewo, a to tylko takie pozory. Po lewej stronie, gdybym się dobrze nie przyjrzała, to bym tutaj kolegi nie dostrzegła. Rzeczywiście to podgrywka. Za chwilę będą zbliżać się żołnierze, którzy będą musieli zareagować na kontakt ogniowy i zerwać ten kontakt ogniowy z przeciwnikiem. Osoba, która dyktuje te warunki, musi być na tyle schowana, zakamuflowana, by żołnierze jej nie dostrzegli. To co, no my stoimy tutaj na środku drogi. No to my się też musimy schować. Szczęście chyba reporterskie jest takie, że ja dzisiaj też założyłam zielone barwy, a nie w innych kolorach. Ale kurtka się błyszczy. Takie detale jak na przykład właśnie błyszcząca kurtka też mają znaczenie? Oczywiście. I to bardzo duże, bo to jest jeden z elementów maskowania. Co jest najważniejsze, żeby być niewidocznym? Kolor, zapach, błysk, kształty. Takie podstawowe elementy, które będą pomagały im w tym wszystkim, żeby stać się niewidocznym. Podpatruje pan? Podgląda, czekając na młodych adeptów? Mamy przeprowadzić na nich zasadzkę. W moim przypadku jeden z żołnierzy miał ranną prawą nogę i ewakuowałem go jakieś 20-30 metrów z pola walki. Udało się, jesteśmy cali. Mocno, jedną nogą tylko pomaga ranny. Korzystajcie z łokci, odpychajcie się łokciami. Zbieramy siłę na następne. Ale oddech mocno przyspieszony. No na pewno nie było lekko. To nie są zajęcia, z którymi, że tak powiem, mamy na co dzień do czynienia. Tutaj musimy troszeczkę więcej siły, techniki. Dziewczyny taryfy ulgowej nie mają. Nie, jesteśmy tak równo traktowani. Równie się żołnierz. Tak. Nigdy nie zostawiamy swoich i tego się będziemy trzymali cały czas. W tej chwili znajdujemy się na punkcie egzaminacyjnym transport amunicji. Odbywa się on na odcinku 30 metrów. Żołnierz w postawie niskiej na boku lub między nogami transportuje skrzynkę. Jego zadaniem jest przede wszystkim zmieścić się w 2 minutach. Jednak zmieścić się w czasie 2 minut, żeby przyciągnąć tą skrzynkę amunicji, to nie jest łatwa sprawa, ale do wykonania. To jest ile? 20 parę kilogramów? Tak, 26 kilogramów, także rzuć ciężar. No i nie ciągniemy go sobie w pionie, tylko leżąc pod ostrzałem. Dokładnie. I mało tego, jeszcze głowę jak najniżej. Licząc na to, żeby, tak mówiąc kolokwialnie, nie dostać kulką. Ostatnie metry naprawdę, 3 metry kryzysowe, ale się udało. Minuta 28, także nieźle. Odciągaj się w lewo albo w prawo! I wykorzystywać zasłony! Bo to one tu są! Spocznij. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu przyszli żołnierze WOT. Już dziś złożą uroczystą przysięgę. Tematem zajęła się Karolina Kamińska. Proszę pamiętać, im więcej potu wylanego na poligonie, tym mniej krwi wylanej na polu boju. Jeżeli mają Państwo swoje wspomnienia z wojska, ewentualnie ze spotkania z kolegami z wojska, to czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Odkąd pamiętam, grałam solo całe dnie. Ma intuicja ciągle zawodziła mnie i nie miałam z kim przy Beatlesach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale

Poznali Państwo głos Depeche Mode, czyli Dave Gahan w swoim solowym projekcie Soul Savers Metal Heart w trójce. Za 10 minut będzie godzina 7. No, nazbierało się trochę telefonów od Państwa w tematach różnych. Najpierw o sensowności dzwonienia do samego siebie. Nieprawdą jest, że zadzwonienie do siebie samego nie ma sensu. Jak gdzieś, że tak powiem, zaginie mi komórka, to ja właśnie dzwonię z domowego do siebie, żeby ją znaleźć. To jest najlepszy, cudowny sposób. No to zajmijmy się jeszcze dzisiejszym kalendarium i dniem bez zakupów. Dziś jest dzień bez zakupów. Ja jestem w stanie sobie to wyobrazić, gdyż drób własny, ryby własne, kartofle własne, warzywa, owoce, przetwory, nawet chleb sobie raz w tygodniu piekę. No ale jest też słuchacz, który co do zasady nie kupuje. Dzisiaj dzień bez zakupów, ale ja nie kupuję też w czarny piątek. W ten sposób czarny piątek nie kupiłem towaru, który był przeceniony ze 130 na 120, a tydzień temu był po 100 zł i zaoszczędziłem 20 zł. No i bardzo dobrze i brawo dla tego pana. 2-2 i 7 trójek. Proszę dzwonić w każdej sprawie. Fields of barley.